z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażetki oraz syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 kwietnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kilka śmiertelnych ofiar staranowania przez kierowcę ludzi na festiwalu ulicznym w Vancouver. 21 dni do wyborów prezydenckich, kandydaci wracają na szlak kampanii. Koncert na błoniach Stadionu Narodowego będzie kulminacją ogólnopolskich obchodów tysiąclecia Korony Polskiej. Kierowca staranował samochodem ludzi na festiwalu ulicznym w Vancouver. Kanadyjska policja poinformowała, że zginęło kilka osób i jest wielu rannych. Do ataku doszło po 20 wieczorem, czyli około 5 rano naszego czasu, podczas filipińskiego festiwalu Lapu Lapu Day. Sprawca jest już w rękach policji. Motywy zamachu nie są na razie znane. Burmistrz miasta Ken Sim napisał w mediach społecznościowych, że jest wstrząśnięty i głęboko zasmucony. Nasze myśli są ze wszystkimi poszkodowanymi i filipińską społecznością Vancouver w tym niezwykle trudnym czasie. Czytamy w jego wpisie w serwisie X. 3 tygodnie pozostały do wyborów prezydenckich. Po dniu przerwy kandydaci zatem wracają już na kampanijny szlak. Po sobotniej żałobie narodowej ogłoszonej z racji pogrzebu papieża Franciszka zapowiada się gorąca polityczna niedziela. W łódzkiej hali Expo odbędzie się konwencja wyborcza popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość kandydata Karola Nawrockiego. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 12. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski ma się spotkać z wyborcami na wiecu w Poznaniu. Początek wydarzenia o 15.30 na Placu Wolności. Kandydatka lewicy Magdalena Biejat odwiedzi województwo wielkopolskie, gdzie spotka się z mieszkańcami Poznania i Piły. W Gnieźnie wykład otwarty o godzinie 18.30 zaplanował Grzegorz Braun, europoseł wykluczony z Konfederacji. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dziś w Bergen-Belsen odbędą się obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego. Uroczystością towarzyszą protesty, które mogą wpłynąć na przebieg głównych wydarzeń. W obozie Bergen-Belsen spośród 120 tysięcy więźniów zginęły przynajmniej 52 tysiące. Z tych, którzy przeżyli, obecnych będzie dzisiaj 56. Emocje wzbudził program uroczystości, a przede wszystkim przewidziani mówcy. Najbardziej dotknięty brakiem zaplanowanego przemówienia jest działający w Izraelu Związek Ocalałych z obozu Bergen-Belsen. Organizatorzy tym razem sami wskazali osoby spośród tych, które przeżyły. Wśród nich jest Polka Izabela Stachelska. Przemawiać będą też brytyjska wicepremier, bo żołnierze z Wielkiej Brytanii wyzwolili obóz, oraz ambasador Izraela. Kancelaria rządu Dolnej Saksonii przekazała, że jedna z ocalałych chce w proteście wyjść w czasie mów polityków. Szef izraelskiego związku Ari Olewski zapowiedział transparenty przy wejściu na teren miejsca pamięci, a na pobliskim placu Anne Frank, która zginęła właśnie w Bergen-Belsen, zapowiedziana została demonstracja. Obóz działał w latach 1940-45. Trafiali tam jeńcy wojenni, przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych, mniejszości narodowych i seksualnych. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Chcę dołożyć swój diamencik, mówi Zalia, która wystąpi na koncercie Tysiąclecie Korony Polskiej. Artystka zaśpiewa na błoniach Stadionu Narodowego. Koncert będzie kulminacją plenerowego wydarzenia z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Zalia podkreśla, że to dla niej wielkie wyróżnienie. Dla mnie to jest przede wszystkim przepiękna okazja, to raz, a dwa, niesamowita możliwość pojawić się między tak znanymi i tak zdolnymi artystami, więc to jest absolutna przyjemność. Śpiewam też swój numer, śpiewam Diament. Aranżacja specjalna, bo aranżacja z orkiestrą, nie często ma się takie okazje, a tutaj rzeczywiście orkiestra Grota to jest coś przepięknego, niesamowitego i cieszę się, że mój numer może być w takim nie tylko anturażu scenicznym, ale też muzycznym. Podczas koncertu na błoniach Stadionu Narodowego wystąpią też m.in. Kaja, Natalia Schroeder, organy i Stanisław Sojka. Koncert poprzedzi piknik tysiąclecia na Wybrzeżu Kościuszkowskim od 14 do 19. O 19 rozpocznie się wielka parada historyczna. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Najlepiej pod tym względem jest na północy i na Podkarpaciu. Aktualnie ponad 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 18 potrwają zielone godziny, gdy można korzystać z nadmiaru wytworzonego prądu. Oszczędzanie zalecane będzie od 19 do 22. Susza hydrologiczna nadal utrzymuje się w zlewni Noteci na Kujawach i w Wielkopolsce, w zlewni Pisy w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim, zlewni Górnego Ełku oraz Górnej Legii, także na Mazurach, oraz zlewni Przemszy i Przyrzecza Wisły w Małopolsce i na Śląsku. W północno-wschodniej i centralnej Polsce mamy podwyższone stężenie pyłków brzozy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobra i bardzo dobra jakość powietrza sprzyja aktywności sportowej. W studiu Trójki Dariusz Urbanowicz. Oj tak, ciekawie wczoraj się działo na piłkarskich boiskach ekstraklasowych. Legia Warszawa pokonała GKS Katowice 3-1 i jest to pierwsza porażka Gieksy na nowym stadionie przy Bukowej. Mimo to trener Rafał Góra chwalił swoich podopiecznych. Doprowadzić do meczu, gdzie możemy mówić o takiej fazie nawet box to box z Legią, no to świadczy, że moi zawodnicy byli równie wyczerpani jak piłkarze Legii, a to już świadczy o tym, że ta intensywność była bardzo, bardzo silna. Istotne zwycięstwo w kontekście utrzymania w Ekstraklasie odniosła Lechia Gdańsk, która na własnym obiekcie pokonała Piasta Gliwice 3-1. Trener Piastunki Aleksander Wukowicz z uznaniem o zwycięzcach. Kiedy może mogliśmy wrócić do meczu na dobrze, to zawsze nam czegoś zabrakło. Lechia zasłużenie wygrywa, bo była ogólnie mówiąc zespołem lepszy. W trzecim spotkaniu wczorajszym Motor Lublin przegrał przed własną publicznością z Krakowią 0-1. Oba zespoły kończyły w dziesiątkę. Kwadrans po południu. Korona zagra z Jagiellonią. O 14.45 Górnik podejmie Widzewa, a o 17.30 Radomiak zmierzy się z Lechem. Drugie trofeum Barcelony w tym sezonie do Superpucharu dorzuciła Puchar Króla po zwycięstwie 3-2 z Realem Madryt. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Madrycie. Jej rywalką będzie Diana Schneider. Wczoraj polska tenisistka pokonała w 78 minut Czeszkę Lindę Noskową 6-4 i 6-2. Ze stolicą Hiszpanii pożegnali się już Magdalena Fręch oraz Kamil Majchrzak. W finale Plus Ligi zagrają Bogdanka Luk Lublin oraz CMC Aluron Warta Zawiercie. Luk w półfinale wygrał z Jastrzębskim Węglem 3-2 i w półfinałowej serii 2-1. Również trzy mecze potrzebowała Warta do pokonania PGE Projektu Warszawa. Wczoraj w tej breaku było 16-14. Mówi rozczarowany przegraną Artur Szalpuk. Dwa razy prowadzimy w tiebreakach 10-7, 12-10 i nie potrafimy tego wyniku dowieść do końca, więc ogromna szkoda. Być może my się wystraszyliśmy szansy. Nie wiem, naprawdę ciężko jest powiedzieć, bo mamy 2-1, nie grają dwóch podstawowych zawodników tej drużyny i nie dowozimy wyniku. Pierwszy mecz o złoto 29 kwietnia. Rywalizacja w tej fazie będzie toczyć się do trzech zwycięstw. U nas Puchar Króla dziś na Stadionie Narodowym. Poza tym sporo słońca w każdym mieście, na termometrach 10 stopni na Suwalszczyźnie, nad morzem i na Podhalu, 11 na wschodzie, 13 w centrum, 15 na zachodzie i południu. Tam też, czyli na południu, momentami dość silny wiatr wiejący z prędkością 40 km na godzinę. Autopromocja. 20 lutego 1957 roku ukazał się artykuł Będziemy szyli luksusową odzież. Olga Sarzyńska przeczyta fragmenty nowej książki Katarzyny Jasiołek. Dom mody Telimena. Muzyka Monika Wierzbicka oraz Paweł Gawik. Od najbliższego poniedziałku około 11.45. Zapraszam na wycieczkę do Łodzi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. When I was a young boy living in the city, all I did was run, run, run, run, run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. Never single dime that good Lord give me, I can make it last 3, 4, 5 days. Hitting it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They'll tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. And run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I can lose it all. So I run until I But I got what I need, yeah, yeah. I see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low, bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun, yeah. Run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day will the sky might fall. Yeah, one day I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Kiedy byłem młodym chłopakiem mieszkającym w mieście, biegałem, biegałem, biegałem. Wpatrywałem się w światła, wyglądały tak pięknie. I mama powiedziała mi: synu, nie wszystko, co się świeci, zamienia się w złoto, ale póki co po prostu baw się i bądź wdzięczny. Dzień dobry zagadkowym słuchaczom. Dobry. Chciałabym wam powiedzieć, że dzisiaj nie ma żartów, ponieważ dzisiaj, cześć Franio, zagrały dla nas nasze wspaniałe, zagadkowe nastolatki. I pewnie pamiętacie naszą zagadkową Krysię, która przyszła do naszego studia jako maluteńka dziewczynka, a potem przyprowadziła ze sobą kolegę, który ma na imię Kuba. Dzień dobry. I trudno uwierzyć, ale naprawdę był wtedy bardzo nieśmiały. No a jeszcze potem nasze zagadkowe studio odwiedziła Haneczka ze swoim bratem Franiem. Hejka. Najpierw byłam ja, podkreślam. A potem ja, bo jestem bratem młodszym Hani. Zgadza się. I miałam zaszczyt poznać was z kolei na planie programu Dajcie nam głos. A teraz patrzę z dumą na tę gromadkę i bardzo się cieszę, że mogę was wszystkich powitać. Dzień dobry! Dzień dobry! I cześć! Cześć! No to powiedzcie mi proszę, co w waszym młodziuteńkim życiu, 13-letnim Krysi, 12-letnim Kuby, 11-letnim Haneczki i 4-letnim życiu kogo? Moim! Franka! Co jest dzisiaj najpiękniejsze, najcenniejsze? Co jest dla was po prostu drogocenne? No to może ja zacznę. Krysia? Dla mnie bardzo cennie jest po pierwsze moja ukochana seria książek Wojownicy. Po raz nie wiem, który o niej wspominam. I oraz dla mnie ważne jest teraz bycie sobą i takie odnajdywanie tego, kim jestem. Czasami próbowanie nowych rzeczy i faktycznie zbadanie takiego gruntu i dowiedzenie się, kim ja jestem i kim chcę być. Krysiu, powiedz wszystkim zagadkowym słuchaczom, co to znaczy? Szukam tego, aby być sobą, bo to jest wielkie zdanie, bo to jest ważne zdanie, bo każdy z nas powinien tego poszukać. Co to znaczy dla ciebie? No dla mnie to znaczy, czasami próbuję nowych rzeczy, czasami dowiaduję się i też stawiam granice w różnych rzeczach, które próbuję, czy po prostu w różnych miejscach. Dzięki temu widzę, co jest, co dla mnie jest ważne, co ja lubię, czego nie lubię i to pozwala mi wiedzieć, kim ja jestem, bo to kształtuje mnie i widzę też te rzeczy, które są dla mnie ważne. One też pokazują, kim jestem. Aha. Franio, to chodzi o to, że chcesz powiedzieć teraz ty. Co dla ciebie, dla 4-letniego Franciszka jest bardzo ważne? Zabawa z kimś, zabawa samemu, zabawki, samochodziki. A najbardziej lubię Quada, bo to mój ulubiony pojazd. Wiesz, co ci powiem, Franek? Co? To wszystko jest bardzo dobrze, że ty w wieku 4 lat lubisz właśnie zabawę, bo kiedy mamy się bawić, jak nie wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi? Czy to się zgadza, Franio? Tak. Pięknie powiedziałeś. Haneczko, dla ciebie? Dla mnie w moim życiu chyba najważniejsza jest moja kochana przyjaciółka, która jest ze mną na dobre i na złe. I może to brzmi jak tkliwa historia z jakiegoś filmu, z 2008 dla nastolatków, ale ona naprawdę ciągle ze mną jest. Bardzo jej za to dziękuję, ponieważ przyjaźnię się z nią od bardzo dawna i ona mnie widziała w różnym stanie i na różnych etapach życia, a jednak mnie znosi nadal. I rozwód moich rodziców był dla mnie bardzo, bardzo trudny, ale ona ciągle ze mną była i ciągle ze mną jest. I zamiast zaprzyjaźnić się z kimś, kto ma łatwiej i którego nie musi pocieszać na każdym kroku, bo wali mu się świat po raz kolejny, to została ze mną. Pozdrawiam Klarę. To ja myślę, że brawa dla Klary za taką postawę, bo to jest świetna przyjaciółka. Może fanfary? No na zagadkowemu. Nastolatki mają takie fanfary. Pani realizatorka już się cieszy. Mam nadzieję, że nie wypłoszyliście połowy słuchaczy. Ale wiesz co, Haniu? Powiedz, że to jest tak piękne i tak odważne i tak szczere to, o czym powiedziałaś, bo wiele dzieci, wiele też dzieci nastoletnich mierzy się z rozwodem rodziców. Mierzy się z bardzo trudnymi dla nich sprawami, a nie przypominam sobie, abym w moim życiu kiedykolwiek mocniej odczuwała ten świat i te emocje niż wtedy, kiedy byłam w waszym wieku. Więc tym bardziej jest to trudne. Klara, jesteś super, ale myślę też, że nie bez powodu Klara przy tobie jest, bo dajesz jej coś wspaniałego, bo to jest wymiana. Ty musisz być kimś niezwykłym dla niej, że ona jest w stanie po prostu w każdej sytuacji przy tobie być. I to jest próba dla prawdziwej przyjaźni. Ta nieprawdziwa się rozpadnie przy pierwszej okazji trudnej, a ta prawdziwa będzie być może na zawsze i tego wam życzę. Kuba. No, moja kolej. Twoja kolej. Książki. No przede wszystkim nawet książki. Zgadzam no bo, się. No bo, jednak kocham czytać książki, to jest jednak 3/4 mojego życia. Lubię malować figurki. Tata mówił, że każdą kasę byś wydał. Czy to prawda? No, nawet nie tylko bym wydał. Rozumiem. To już nawet jest w formie dokonanej. Co pasja, to pasja. No i jak? No i faktycznie, jednak mimo wszystko przyjaciele, znajomi, no bo jakieś tam przyjaźnie trzeba utrzymywać w swoim życiu, tak? Oczywiście, zobaczcie, jaki drugi człowiek jest ważny. A wiesz co, tata napisał o tobie mi jeszcze wczoraj, bo tak trochę napadłam waszych rodziców. To co u tych kochanych nastolatków, bo ja już nie wiem. Kuba nadal jest, uwaga, słodziakiem. No, oczywiście, zgadzam się. Powiem mu coś o tym. Powiedz, że go kochasz, bo on cię bardzo kocha i mama też. I w ogóle... Ja też go kocham, no bo to moi rodzice, no że jak ja ich mogę nie kochać, tak? No. Ale ja znam waszych rodziców i wiem, że są świetni i że jesteście dla nich oczkiem w głowie. Wiecie, co to znaczy? Jesteście najważniejszymi ludźmi na planecie Ziemia i życzę tego każdemu dziecku. Bo każdy z was, różne sytuacje macie rodzinne, ale każdy z was ma miłość. Prawdziwą miłość. Ile ci wasi rodzice się namęczą, namyślą, nazastanawiają. Pani Kasiu, wy nawet nie wiecie o tych rozmowach. Pani Kasiu, a wyciągnąć z domu to moje dziecko już teraz, to naprawdę jest strasznie trudne. Dzień dobry. O tym mówimy, prawda? Obecny. No właśnie, nasi kochani zagadkowicie. Wróciłam do domu o 20. No. Mi to nie pozwala za bardzo. Słuchajcie, ale chciałabym powiedzieć wam tak, że Haneczka jest znakomitą influencerką, która mówi o książkach. I ostatnio powiedziała tak, że wiecie, co to znaczy, jak szczęka opada? No. Mnie opadła. Duma 1000. I teraz jedzie do Hogwartu poza tym, słyszałam. Tak, jadę w czerwcu, ale ty nie jedziesz. Poczekaj, może Franio się załapiemy jeszcze. Jadę! Tak. Franio ma swoje wielkie pasje motoryzacyjne i to jest super. Kuba, ty dalej kochasz szermierkę, słyszałam. To się nie zmieniło, no szermierka coś jednak moje życie, tak? Pasja, tak. Ja nie wspomniałem, bo jednak nic się nie zmieniło, a mówiłem o rzeczach, które się dodały albo się jeszcze wzmocniły, tak? Tak. Krysiu, szermierka, ty... jak ją kochałem, tak ją dalej kocham. A ty nadal kochasz wojowników, ale ja mam takie pytanie. Czy wy wszyscy nadal kochacie zagadki? Oczywiście. Tak. Wy wiecie, jaki ja miałam problem, żeby wybrać zagadkę dla 13-latki, 12-latka, 11-latki i 4-latka? Oj, no, ciekawe, jak mi wyszło. Uwaga, za to pomyślałam. Franio, dla moja ciebie rodzina też mówiła, że mogę się mówić, że jestem 5-latkiem. Ale jeszcze nie jesteś, ma nie? Ma urodziny. Dobra. 20. Franek, jeśli rodzina twoja powiedziała, to ona wie, co mówi. Okay? No to jest 5-latkiem, gratulacje. wiem, że jak człowiek ma 4 latka, to chce mieć 5, ale jak już ma więcej, to chce mieć mniej. Zatem zagadka? Tak. Podpowiedź numer... 1. Dobra. One, podobnie jak ludzie, przytulają się do siebie, aby budować relacje. Wiemy? Bohater naszej zagadki potrafi osiągnąć prędkość 81 km na godzinę. Świetnie widzi w nocy. Jest 6 razy bardziej wrażliwy na światło niż człowiek. Jest wpisany na czerwoną listę gatunków zagrożonych. Ale macie miny. Szkoda, że tu kamery nie ma. Bezcenne. Starożytni Egipcjanie czcili go jako swoje wojenne bóstwo ze względu na jego siłę, moc i zaciekłość. Hania, ty wiesz? Tak. Próbuj. Kot? Kot? Ja bym powiedziała, że to kot Kuba. Kot na czerwonej liście zagrożonych. Kuba, zależy, jak go dzieci traktują. Kuba, no bo ja a ty myślisz, że... A ja jeszcze nie wykminiłem, ale jestem dziwnie pewien, czy to będzie coś z kotowatych. Bo ja ogólnie rozkminiam, no bo tak, po pierwsze musi żyć na terenie Afryki, żeby Egipcjanie, bo oni nie wiadomo jak daleko nie wypływali, więc to powinno być gdzieś mniej więcej teren Afryki. Zgadzam się z tak. Gepard to być nie może, bo gepard jest szybszy, poza tym gepard nie widzi tak dobrze w ciemności, ponieważ żeby na przykład polować w nocy potrzebuje pełni, czyli naprawdę dosyć jasnego światła w nocy, więc gepard to nie może być. Mamy jeszcze lamparta. Lamparty są większe od gepardów. One faktycznie mogą dobrze widzieć w nocy. Świetnie wspinają się na drzewa. Aczkolwiek aż tak kojarzone z siłą nie są i nie jestem pewna, czy są aż tak zagrożone wyginięciem, aczkolwiek jest taka możliwość. Jest też druga opcja z tych bardzo silnych i jest to lew, bo jest bardzo kojarzony z siłą. Widzi dobrze, dla nich pewnie jest przekleństwem, bo nie, wtedy ich ofiary je dobrze widzą, więc one wolą polować podczas nowiu czy mniejszych, znaczy faz, gdzie księżyc jest mniejszy, Krysiu, ja się zastanawiałam nad lwem. Czy ty, Krysiu, znałaś ten temat wcześniej? Nie, ja tak tylko rozkminiam na głos. To wiecie, dlaczego nastolatki tu rzadko bywają. Słuchajcie, to ja powiem wszem i wobec. To naprawdę nie jest pani profesor. Jeszcze. To jest nasza Krysia zagadkowa. Tyle, że troszkę urosła. Not yet. Jesteście dla mnie najlepszymi nauczycielami. Jesteście fenomenalni. No, dobra, ale ja jestem od mylenia tropów, prawda? Mhm. Wiecie, co robi pani realizator teraz, Ela Malinowska? To zobaczcie sobie przez szybę. Szeroko się uśmiecha, bo nie dowierza, prawda? Że macie taką potężną wiedzę. Ale dobra, ja mylę tropy dalej, bo mam wiedzę trochę mniejszą. Bohater naszej zagadki lubi się relaksować i leniuchować. Każdego dnia spędza od 16 do 20 godzin odpoczywając i śpiąc. Leniwiec. Yeah. Ja mam jedno ważne pytanie. 81 km na godzinę się porusza. Jego ryk, no. Posłuchajcie. Jego ryk, o matko, ale pan Wojtek nam wybrał ryk. Słychać z odległości 8 kilometrów. No to tak. Te z nich, które mają ciemną grzywę, bardziej podobają się samicom. To jest definitywnie lew. To jest bardzo znany fakt. Przepraszam, będzie dyskusja, czy nie czasami leniwiec, prawda, Franiu? Tak. No właśnie, posłuchajcie dalej. Pomimo tego, że czasami nazywany jest królem dżungli, w rzeczywistości żyje tylko na łąkach i na równinach. Franio stawia na... Leniwca. No pewnie. Krysia na... Lwa. Haneczka? Afrykańskiego. Na lwa. I ciekawostka o lwach. Tak naprawdę to nie lwy samce polują. One głównie śpią. To lwy samice polują. No i też lwy samce. Można byłoby wyciągnąć wnioski. Powszechnym znanym faktom... To nie jest tak, że tylko samce mogą walczyć, bo samice też się potrafią nieźle bronić. Mhm. Ponadto samice też młode nie rodzą się bezpośrednio w stadzie, ponieważ samica niedługo przed urodzeniem młodych oddziela się od stada i przez około 2 miesiące podróżuje sama z młodymi, zanim z powrotem wróci do stada. Powtórzę raz jeszcze. Nie znaliście... moi goście nie znali zagadki. Kuba, tobie oddaję głos. Stawiasz na... Zgadzam się z obiema przedmówczyniami. No dobra, to w takim razie ciekawa jestem, z kim zgodzi się nasz zagadkowy słuchacz. Pamiętacie numer telefonu do naszego studia? Coś pamiętam, ja pamiętam chyba. Chyba pamiętam. Dawaj, Krysia. 22 i 7 trójek. Tak, świetnie. A teraz zaśpiewają dziewczynki, które do... Ach, jeszcze zagadka. Dziękuję pani Elu, bardzo proszę. Choć nie ma korony... Królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna, złota grzywa. No właśnie, i teraz zaśpiewają dziewczynki, które do Ireny Kwiatkowskiej mówiły, a przed chwilą głos tej pani słyszeliśmy, mówiły: ciociu, ponieważ dla ich własnej babci Krystyny nasza zagadkowa pani Irena była właśnie ciocią. Na podwórku koło bramy wiodą spory cztery mamy. Każda woła, że jej dziecię najładniejsze jest na świecie. Mówi krowa cielonka, mówi owca jagniątko, mówi świnka prasianka, a kobyłka drzewiątko. Oj tak, tak, oj tak, tak, oj tak. Choć nie ma korony, królem zwierząt się go nazywa, bo znakiem jego władzy jest piękna, złota grzywa. Lew. A ja witam. Franie, ja bym proponowała, żebyś został przy leniwcu jeszcze przez chwilę, dobrze? A dzięki. A ja witam bardzo serdecznie imienniczkę twoją, Haniu, Haneczkę, siedmioletnią, która dzwoni do nas z Czernicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Haniu, czy ty powiesz mi, gdzie ta Czernica jest? Koło jakiego? Ona jest koło Rybnika. No i widzisz, jak ty pięknie potrafisz skierować nas we właściwą stronę? No to teraz jedziemy do ciebie na obiad. Co ty na to? Dobrze. Powiedz dobrze. O tym, powiedz mamie, to by się ucieszyła. U nas w domu jest pizza. Wow! No to już na pewno jedziemy. To myślę, że nasi, bo wiesz, dzisiaj mam w studiu nastolatków wspaniałych, którzy tu przyszli do studia, jak byli młodsi od siebie, mieli kilka lat i nagle są teraz z nami piękni, dorastający i głodni. Ale wiesz, to był żart, przepraszam, to był żarcik. Bardzo dziękuję za twoje wielkie, otwarte serce i za zaproszenie. I bardzo ciekawa jestem, czy ty wiesz, kto jest bohaterem zagadki naszej dzisiaj? Tak. Poproszę. Bohaterem naszej zagadki jest lew. To teraz, Haneczko, posłuchaj, a co na to sam zainteresowany? Krowa? Panie Wojtku. Brzmi jak krowa. Brzmi jak krowa. Ale tak ryczą lwy mniej więcej w ten tak sposób. Jak krowa? No tak nie ryczą, jak, bo na przykład te znane z Króla Lwa ryk, to jest tak naprawdę ryk tygrysa, bo lwy tak głośno nie ryczą i faktycznie ich ryczenie przypomina trochę te krowy. Hania, jeśli nie uciekłaś po tym ryku, to musimy uznać, że to jest ryk lwa, okej? Okay? O, to jest ten, który ja znam. I wiesz, co ten lew mówi? Hania z Czernicy jest wspaniała i cudownie zna odpowiedź na dzisiejszą zagadkę. Poproszę fanfary dla Hani. Haneczko, a jak gdzieś będziesz w Warszawie, to wpadnij tutaj do nas, bo coś mi się wydaje, że ta rozmowa to jest krótka dla ciebie, co? Dobrze mi się wydaje, czy nie? Dobrze. Tak mi się wydawało. Dobrego dnia życzymy tobie, rodzinie twojej. A co tam? Całej Czernicy życzymy dobrego dnia. No i smacznego oczywiście, bo tam obiad dobry będzie, słyszałam. No i zostańcie z nami oczywiście, bo teraz wasze ulubione... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Jakie to jest miłe, że kiedy słyszymy ten sygnał, to co wy robicie w studiu? Powiedzcie. Powtarzamy, co zagadają. A co gadają? Co mówią, panie Kubo? Dobrze, ale co powtarzacie? Powtórzycie teraz? No to poczekajki czy gadałka. A no właśnie, to jest bardzo zabawne, wiecie, bo jak spotykam dzieci nawet gdzieś na spacerze, to nie mówią dzień dobry pani Kasiu, tylko mówią poczekajki czy gadałka. Już mam nieraz wrażenie, że tak mam na imię i nazwisko. Jest to bardzo, bardzo miłe. W każdym razie też jest miłe dlatego, że mogę w tym miejscu, w tej przestrzeni rozmawiać o bardzo ważnych książkach tego świata. A książki są takim bytem, są czymś tak ważnym, co potrafi zmienić ludzkie życie. I kiedy zobaczyłam tę książkę, to się w niej zakochałam. Dlatego, że jest piękna, dlatego, że jest bardzo mądra. Jej tytuł to Dół. Artur Gębka napisał, Agata Dudek zilustrowała. Czy wy miewacie doły w swoim życiu? No. I czym te doły bywa. Dla was? Czym te doły dla was są? No ja na przykład jak ostatnio dostałem 19.1 na turnieju, no to wtedy miałem taki za nisko dół. Było. To posłuchajcie, o czym jest ta książka pod tytułem Dół. Marysia wróciła ze szkoły, usiadła na podłodze, podciągnęła kolana pod brodę i spuściła wzrok. Adelka ukradkiem zerknęła na naszą siostrę, na starszą, przepraszam, siostrę. Marysia wyglądała jak kamień, nieruchoma, szara, bez życia. Patrząc na siostrę, Adelka poczuła, że coś ściska ją w brzuchu. To nie było przyjemne. Zastanawiała się, gdzie zniknęły radosne słowa Marysi. Gdzie jest jej energiczne machanie rękoma, kiedy opowiada o dniu spędzonym w szkole. Gdzie podział się jej głośny śmiech. Mijały kolejne dni i wyglądało na to, że nikt poza Adelką nie zauważył, że jej siostra jest nieruchoma jak kamień. W środę po południu mama nerwowo kręciła się po salonie, szukając rzeczy potrzebnych na pływalnię. Gwałtownymi ruchami pakowała je do torebki, powtarzając przy tym, że jak zwykle jest spóźniona. W ogóle nie zwracała uwagi na skuloną córkę. Bez słowa złapała Adelkę jak kolejny leżący na podłodze przedmiot i wyszły z domu. No właśnie, i to niestety jest bardzo trudna opowieść, bardzo smutna, ale prawdziwa. Taka, która niestety zdarza się w wielu domach. I zobaczcie, to małe dzieci, to młodsze rodzeństwo najpierw orientuje się, że coś jest nie tak. Bo dzieci widzą więcej, bo dzieci wiedzą lepiej, bo dzieci należy słuchać, aby ocalić swoją rodzinę, dom i wszystkich was. Bardzo polecam wam tę książkę. Dół, Artur Gębka, Agata Dudek. A teraz, żeby nie było tak do końca smutno, wiecie co? Ja mam takie marzenie, żeby wiosna, ta prawdziwa, zagościła w sercu każdego dziecka. Wiecie, co to znaczy? Chyba to... Nie wiem, nie do końca. Mi się wydaje, że powiedz, mogę wiedzieć, o co Kuba? Chodzi, ale wiem, o co chodzi, ale nie umiem tego ubrać słowa, tak? Wiem, ja nie wiem, czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że to znaczy, że z wiosną przychodzą nowe nadzieje, rozkwitają w naszym sercu. Dla mnie wiosna zawsze taka jest. Pięknie powiedziałaś i właściwie powiedziałaś już wszystko, co mogłaś o tym. To może zacznijmy od tej wiosny, którą możemy znaleźć w muzyce. Najpierw skomponował ją Il Prete Rosso, rudowłosy ksiądz. A potem po swojemu dodał coś pięknego od siebie, bardziej współczesnego, wspaniały Max Richter. I powstała ona, którą jestem od kilku już dobrych lat zachwycona. Thank you. To w takim razie teraz wprowadzę kogoś, kto do nas dołączył, kogoś, na kogo bardzo, bardzo czekałam. W taki sposób zapytam was o to, co to takiego jest Komitet Ochrony Praw Dziecka. Czy ktoś z was wie? No, komitet zajmujący się ochroną praw dziecka. A co to są prawa dziecka? No, to są prawa, które ma każde dziecko i nie powinno się ich łamać. A jakie prawa ma dziecko i jakich praw nie powinno się łamać? Na przykład są takie prawa, że na przykład nie można stosować przemocy wobec nas. Znaczy to ogólnie jest, podchodzi jeszcze pod prawa człowieka, bądź tak, co bądź. To prawda. To prawda. Ale na przykład dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców, jeżeli jest taka możliwość, bo wiadomo, że jeżeli jeden z rodziców nie żyje, no to nie ma takiej możliwości. Ale co do zasady dziecko ma prawo do kontaktu z jednym z drugim rodzicem. Tak, dzisiaj rozmawialiśmy o rozwodzie i ten rozwód w rodzinie dotyczy wielu z was, więc to, co powiedziałaś, Krysiu, jest bardzo ważne i warto zapamiętać. Dziecko ma prawo dlaczego? Bo dziecko bez względu na wszystko kocha mamę i kocha tatę i to należy uszanować, ale także uszanować dla dobra rodzica, który jeśli tego nie uszanuje, to potem będą się działy bardzo złe rzeczy. Jakie prawa jeszcze mają dzieci? Powiecie jeszcze? No, do godnego rozwoju, żeby prawo do godnego rozwoju. Nie można nas wysyłać do pracy. I tutaj jest prawo, które niestety często spotyka się z łamaniem. Nie w naszym kraju raczej. No tak. Ale w tych innych. To powiem wam o Iqbalu, który urodził się w Azji i jego tata pożyczył dziecko na 2 lata za $20 komuś, kto to dziecko 8-letnie, po prostu zabrał do pracy. Ale ten chłopiec miał tak niesamowity hart ducha, taką siłę i takie poczucie sprawiedliwości, że po 2 latach razem z innymi dziećmi zbuntował się. I wyszli z fabryki dywanów, gdzie ich drobne paluszki tkały dywany. I Iqbal jeździł po świecie, wystąpił przed kapitułą noblowską i tak dalej, i tak dalej. Zapłacił najwyższą cenę za tę odwagę, ale pokazał, kim jest dziecko. I że dziecka nie wolno zmuszać do niewolniczej pracy. A jest z nami w studiu ktoś, kto o prawa dzieci dba każdego dnia. Magdalena Stachowiak-Aleksandrowicz z Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, kochani, dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, witajcie. I teraz posłuchajcie, Komitet Ochrony Praw Dziecka to polska organizacja pożytku publicznego, której celem jest obrona praw i interesów dzieci, tak? Mhm. Komitet rozpoczął swoją działalność w 1981 roku. Był wtedy pierwszą tego typu organizacją w Europie Wschodniej. Teraz na terenie Polski znajdują się 22 oddziały terenowe, w których dzieci i ich rodziny mogą otrzymać profesjonalną, bezpłatną pomoc. Magdo, na jaką pomoc mogą liczyć dzieci w potrzebie? Kasiu, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i tak pięknie nas zapowiedziałaś, tak pięknie dzieci, młodzież mówiła o nas, że cóż mi tu pozostaje do dodania, no może spróbuję stanąć na wysokości zadania i powiedzieć równie pięknie i ciekawie jak wy. Na jaką pomoc? Na każdą. Bezpłatną, profesjonalną, czyli czekają na nas nasze koleżanki i koledzy, prawnik, psycholożki, mediatorki, to na waszych rodziców i opiekunów, pedagożki, pedagog, i służymy wam, dzieciom, młodzieży, też wam. No i oczywiście waszym rodzicom i opiekunom. Prowadzimy warsztaty, grupy psychoedukacyjno-wsparciowe. Cały czas pomagamy rodzicom w tym, żeby rodzice byli lepszymi opiekunami. No właśnie, i teraz robimy to od 81 roku, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie ludzie fajnego serca, mądrego, kochanego umysłu, tacy jak Kasia, którzy o nas mówią. Bo słuchajcie, my jesteśmy stowarzyszeniem. My nie jesteśmy instytucją, chociaż staramy się ze wszystkich sił działać jak instytucja, ale jesteśmy stowarzyszeniem. Mamy status organizacji pożytku publicznego. No i cóż, trzymajcie kciuki, żebyśmy mogli jeszcze działać wiele, wiele lat. Chociaż jak mówi nasza przewodnicząca Mirka Kątna, dobrze byłoby, żebyśmy kiedyś nie byli potrzebni. Ale chyba jeszcze długo będziemy potrzebni. Mm. Rozgadałam się, co? Nie. Bardzo pięknie o tym mówisz, bo ty mówisz z serca, Magdo, bo to jest całe twoje życie. Tak. Bo w wielu sytuacjach byłyśmy już takich pomocowych razem i ja obserwowałam i ciebie, i ludzi z komitetu. I to, że możemy o was mówić, to jest zaszczyt. Bo wiem z drugiej strony, jak bardzo dziecko dzisiaj potrzebuje pomocy. 116, 111 to jest numer telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, który uratował niejedno dziecko. Ja te dzieci znam, które wiedziały o tym numerze, odważyły się, zadzwoniły i uratowały swoje młodziutkie, dorastające życie. Czy do was dziecko, które potrzebuje pomocy, wsparcia, które znalazło się w trudnej sytuacji, także może zadzwonić? No oczywiście, oczywiście. Na nasz telefon w Warszawie, na nasz telefon do oddziałów terenowych na terenie całej Polski, o których Kasiu mówiłaś, może dzwonić dziecko, może napisać maila, może odezwać się za pośrednictwem naszych social mediów, czyli Facebook, Instagram, wiecie. Mogą też dzwonić i pisać, i oczywiście robią to rodzice i opiekunowie. Nastolatki też piszą maile bardzo często. My też, słuchajcie, tak jak mówiłam, prowadzimy warsztaty grupy psychoedukacyjno-wsparciowe i teraz z końcem maja też chciałabym zaprosić na nowość, bardzo potrzebną nowość, warsztaty dla rodziców i opiekunów. I uwaga, nie są to warsztaty dla rodziców, którzy są w konflikcie okołorozwodowym, czyli którzy się rozstają. Ja słyszałam fragment waszej rozmowy przed wejściem. Tylko są to warsztaty dla rodziców, którzy chcą być lepszymi rodzicami, którzy wzmacniają, takie mądre określenie, swoje kompetencje rodzicielskie. Czyli dbają o to, jak być lepszym tatą, mamą. Jak dbać rzeczywiście o dzieci. Franiu jest po chorobie pierwszy dzień i tak świetnie sobie radzisz. Człowieku, super. Wiesz jaki piękny jest ten kaszel? Bo to już ostatni kaszel. Już będziesz zdrowy. Słuchaj, to ja pierwszy dzień po chorobie, oj, dużo, dużo gorzej. Wiesz, wspaniale, że jesteś z nami. Naprawdę. Więc kochani, o wszystkich naszych o całej naszej działalności oczywiście są informacje na naszej stronie kopd.pl w aktualnościach. kopd.pl. Jeszcze raz kopd.pl, to się bardzo może przydać. Tak. I tam czekamy na zgłoszenia, na to, jak możemy pomóc i na sygnały od was. Jest na tym świecie, wiecie, taki konkurs i bardzo się cieszę, że ten konkurs jest i bardzo się cieszę, że kiedyś powołaliśmy małą kapitułę do życia, bo pomyślałam sobie, dlaczego dorośli ciągle mają wybierać i oceniać książki, które czytają dzieci? No i droga kapituło, jesteście tutaj, mała kapituła. I ja jestem wdzięczna, że ta mała kapituła powstała, bo mogę was zobaczyć po latach niemalże. To jest konkurs Świat Przyjazny Dziecku. I teraz po jednym zdaniu, bardzo proszę. Świat Przyjazny Dziecku to jaki świat? Świat Przyjazny Dziecku to jest świat, w którym nikt nie nadużywa ani nie łamie praw dzieci przede wszystkim. Pięknie powiedziałeś. Franio? Coś powiesz, czy nie? Czy odpoczywasz? Świat... Chciałbym iść już do mamy. Oczywiście, że tak. I w pierwszym możliwym momencie to nastąpi. Wytrzymasz jeszcze minutkę? Tak. Wiesz, Franio, jeżeli 4-letni człowiek jest z nami 45 minut, to brawa dla tego brawa, człowieka. Brawa, naprawdę brawa. Haneczko, świat przyjazny dziecku to jaki świat? Przede wszystkim świat, w którym ludzie szanują dzieci, bo większość dorosłych patrzy na nas z góry, ponieważ od razu zakłada, że są od nas... Przepraszam, też byłam chora. Zakłada, że są od nas lepsi tylko dlatego, że są starsi. A tak naprawdę, gdyby kiedyś nas posłuchali, odkryliby, jakie na przykład ja rozbudowane mam poglądy polityczne. Mm-hmm. Wiesz, i dokładnie o tym szacunku będzie ta piękna piosenka, którą zaśpiewa w tej chwili Nula Stankiewicz i Suwalski Chór Dziecięcy. Chrońmy dzieci. Ludzie, to jest znana rzecz od stuleci. Siebie gryźć możemy, lecz chrońmy dzieci. Kim byś nie był, prawdzie tej wyjdź naprzeciw. Siebie możesz kochać mniej, kochaj dzieci. W żłobku z chęcią im przewiń becik. Nie mrucz, kim ja byłabym, kochaj dzieci. Przedszkolanko, humor miej w Cim czy Szczecin. z nimi w głos się śmieje, kochaj dzieci. Profesorze, porzuć gniew, z gniewem źle ci. Przemądrzałą rozchmurz brew, kochaj dzieci. Literacie, bubli wór, wrzuć do śmieci. Nie wypisuj dzieciom wzdłuż, szanuj dzieci. No właśnie, tutaj rozmowa trwa, Nula Stankiewicz pięknie śpiewa, a ja mam do was pytanie. W jaki sposób nasz dorosły świat może chronić was, dzieci? No to po pierwsze dorośli powinni jakby zwracać uwagę na to, co mówią dzieci, bo czasami dzieci nie są traktowane poważnie i bywa tak, że dziecko zbierze się na odwagę, żeby czasami poprosić o pomoc w problemie i nie zostanie potraktowane poważnie i potem już może się nie odważyć na tego dorosły człowiek znowu zapytać o pomoc, bo znowu będzie się bać, że ktoś nie posłucha i dlatego ważne jest to, żeby po pierwsze słuchać wszystkich komunikatów, które daje dziecko, bo czasami to nie jest też tak wprost powiedziane, że ja potrzebuję pomocy, że coś nie jest. Ale co, czasami są to jakieś subtelne sygnały. Prawda, ja mam na przykład koleżankę, która wiele razy mówiła swojej mamie, że potrzebuje pomocy. Jej mama jej nie słucha, dlatego ona zmaga się z tym wszystkim sama. Znamy swoimi przyjaciółkami, ale wszyscy wiemy, że ja nie jestem psychologiem. I nie pomogę jej tak, jak mogłaby pomóc jej mama, posyłając ją na przykład do psychologa, o którego wiele razy prosiła. Tak, każdego dnia to jest nasza dorosła odpowiedzialność, prawda, Magdo? Abyśmy my, dorośli, stwarzali przyjazny świat dziecku. Każdemu dziecku. Jasne, oczywiście. Tu też, no tak, to jest temat na wiele godzin. To, co ty powiedziałaś, to jest bardzo ważne, dlatego, że bardzo często dzieci, młodzież, taka świeża młodzież jest obciążona problemami swoich równolatków, swoich przyjaciół, tak? I to jest też podwójnie ciężkie. Dlatego kto przyjmuje ten problem? To, o czym ty właśnie teraz powiedziałaś. Dlatego bardzo ważne jest, żeby rodzice umieli sobie z tym poradzić i przede wszystkim umieli szukać prośby, zwrócić się z prośbą o pomoc. Tak patrzę na ciebie, aż tak mam całą masę myśli, żeby rodzice nie bali się dzwonić do nas i prosić o pomoc. Ja myślę, że... I tylko dopowiem. Ja myślę, że nie chodzi o to, że jej mama nie chce jej pomóc. Oczywiście. Chodzi o to, że ona nie dopuszcza do siebie myśli, że ona może jej potrzebować. Po prostu tak bardzo się o nią martwi, że zupełnie... Mhm. Że widzi to, co chce widzieć. Wiecie, ja myślę, że niekiedy ratunkiem dla takiego osamotnionego dziecka może być dobra, mądra książka. Może? Pewnie. Może. I wy, jako mała kapituła, przy konkursie Świat Przyjazny Dziecku Komitetu Ochrony Praw Dziecka wybieracie od lat piękne, ważne, mądre książki. Ponieważ opuścił nasz pokład pan Franciszek 4-letni, to nie będę nawiązywała już do jego wyborów, ale nawiążę do waszych, nastoletnich wyborów. I teraz przeczytam dwa fragmenty, króciutko, książek, które wybraliście. Ciekawa jestem, czy odgadniecie, dobrze? Miasto aniołów na całe 2 miesiące. Czy to nie cudowne? Zawołała mama, gdy stanęłam w drzwiach. I zanim zdążyłam odpowiedzieć, zaczęła skakać wokół mnie, jakby miała 5, a wcale nie 45 lat. To muszę jej przyznać, umie okazywać radość. Nie znam nikogo, kto potrafiłby się tak cieszyć. No, może poza postaciami z kreskówek. Taką autentyczną, zaraźliwą spontanicznością. Nigdy nie zrzędzi, jak inni rodzice i nigdy nie jest z nią nudno. Kiedy byłam mała, uwielbiałam to i uważałam, że moja mama jest najzabawniejszą i najweselszą mamą na całym świecie. No i skakałam razem z nią. Ale wiecie co? Z czasem mi przeszło. A moje obowiązki przejęła karma, która teraz biega wokół nas, macha ogonem. Uroczy obrazek, który zakłócam tylko ja, stojąc z boku jak kołek. Kojarzycie książkę? Nie pamiętacie? To przypomnę wam, genialna książka, bo to również świetna pisarka, Roxana Jędrzejewska-Wróbel. W krainie snów kto wybrał? Czytałam fragment. Nie wiem, czy wybrałam, bo aha. Tak, pamiętam. To ty, Haniu, tak pomyślałam, czytałam, że ty. Ale nie pamiętam, czy wybrałam, bo chyba odłożyłam, ponieważ Wydaje mi się, że to jeszcze jest książka dla trochę starszych. Może Krysia, dlatego właśnie może ja decydowałam się na te książki dla starszych, żeby wybierać. Właśnie, ale wiecie dlaczego wam dziękuję za to? Dlatego, że po pierwsze ta książka jest świetnie napisana i dzięki wam dostała nagrodę, po prostu. Po drugie opowiada o problemie alkoholowym rodzica. Kto wprost rozmawia z dziećmi o tym, że rodzice niekiedy mają problem z alkoholem albo z używkami? Bardzo rzadko w przestrzeni publicznej, w szkole, gdziekolwiek się o tym rozmawia, a to również jest ogromnym ciężarem dla dziecka. A się powinno. A powinno się. Bardzo ci dziękuję za te słowa. Skrajnie znów. Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Wiecie co, ale myślę sobie, że zanim przeczytam, albo i nie przeczytam, bo nie zdążę, fragment drugiej książki, to powiem wam, że piękni jesteście wy, ale piękni też są rodzice, którzy mają problemy. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać mózg. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nóg. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać nóg. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? To twój los, meandry rzeki, której możesz zmieniać, której możesz zmieniać nóg. A wcześniej było tak, Natalia Grosiak zaśpiewała: jesteś piękny, doskonały. Jedyny taki, jesteś dobry, jesteś kompletny. I myślę sobie, że nawet ci dorośli, którzy nieraz są okropni i mają swoje wielkie problemy, też są piękni, doskonali i kompletni, tylko muszą chcieć. Muszą chcieć spojrzeć wam w oczy, porozmawiać szczerze o tym wszystkim, co jest dla was trudne. Ale jak wy rozumiecie te słowa? Jesteś piękny, doskonały, jedyny taki. Jesteś dobry, jesteś kompletny. Trudna. Trudno to dobrze zinterpretować, w sensie to jak się usłyszy takie słowa, tak, w kontekście swojej osoby, to się wie. To się dokładnie wie, o co chodzi. Kuba. Ale jak się ma powiedzieć, co to znaczy, no to tak. Ale ty wiesz, że ty jesteś piękny. I ty wiesz, że jesteś jedyny taki. Ale Hania też jest taka. I Krysia, i pani Magda, i pani Ela, i pan Wojtek. I pan Franciszek. I Kasia. I pan Franciszek, który wyszedł ze studia, też jest jedyny taki. Ale nie możemy o nim zapominać. Słuchajcie, każdy z nas jest jedyny taki. Oczywiście. Bo powiedzcie mi, czy znacie dwie osoby, które mają takie same linie papilarne na przykład? Nope. Czy znacie dwie osoby, które wyglądają tak samo identycznie? Coś by się tam znalazło. No tak, ale jest jednak różnica. I ale ta jest różnica w charakterze. Oczywiście w osobowości, w spojrzeniu na świat. I to jest takie piękne. I każdy ma szansę. Masz swój głos, czy puścisz go wolno? Co to dla was znaczy? Że człowiek ma swój głos. O, to mi się kojarzy na przykład z serią chyba, to już są olimpijscy herosi. Kojarzy mi się z wypowiedzią Nika D'Angela, który mówił o tym, dlaczego tak wiele dusz znajduje się na pompkach asfodelowych, ponieważ każdy miał swój głos i wiele dusz utraciło go, bo nie postawiło się po żadnej ze stron, chociaż w tym wypadku powiedziałabym bardziej ogólnie, czyli miały swój głos i go nie wykorzystały i każdy ma swój głos i ma szansę go wykorzystać i to jak go wykorzysta i czy w ogóle to zrobi zależy już od niego. Wiecie co? Ja się czuję zaszczycona, że moje zagadkowe nastolatki po latach, po miesiącach długich przyszły do tego studia i mam ogromną ochotę zrobić audycję z nastolatkami, bo jesteście tak mądre, tak wrażliwe, tak czujące ten świat i myślę, że jesteście świetnym wzorem dla naszych zagadkowych malutkich słuchaczy, którzy rosną i mam nadzieję idą w takim kierunku, w jakim wy idziecie do słońca, do mądrości, do radości. Jestem wzruszona. Krysiu, bardzo się cieszę patrząc ci w oczy, patrząc tak piękną trzynastolatkę, widząc tak piękną jedenastolatkę, tak wspaniałego,